ہے پاک رتبہ فکر سے اس بے نیاز کا، ہے پاک رتبہ فکر سے اس بے نیاز کا، کچھ دخل عقل کا ہے، کچھ دخل عقل کا ملتی آز کا، پاک رتبہ فکر سے اس بے نیاز کا، اس بے نیاز کا، اس بے نیاز کا، اس بے کسی میں دل کو میرے لگ گئی، اس بے کسی میں دل کو میرے لگ گئی، شوہرا سنا جو رحمتِ، شوہرا سنا جو رحمتِ بے کس نواز کا، اے پاک رتبہ فکر سے اس بے نیاز کا، اس بے نیاز کا، اے پاک رتبہ فکر سے اس بے نیاز کا، اس بے نیاز کا، مانند شمع دیر طرف لو لگی رہے، مانند شمع دیر طرف لو لگی رہے، مانند شمع دیر طرف لو لگی رہے، دے لطف میری جان کو، دے لطف میری جان کو، سوزو خداز کا، اے پاک رتبہ فکر سے اس بے نیاز کا، اس بے نیاز کا، تو بے حساب بخش کے بے شمار جڑ، تو بے حساب بخش کے بے شمار شمار جڑ، دیتا واسطہ تجھے، دیتا واسطہ تجھے شاہ حجاز کا، اے پاک رتبہ فکر سے اس بے نیاز کا، اس بے نیاز کا، بندے پہ تیرے نام سے لائی ہو قیام ہی، بندے پہ تیرے نام سے لائی ہو قیام ہی، اللہ کر لا علاج میرے حرص و آز کا، اے پاک رتبہ فکر سے اس بے نیاز کا، اس بے نیاز کا، اور کیوں کرنا میرے کام بنے غیب سے حسن، کیوں کرنا میرے کام بنے غیب سے حسن، بندہ بھی ہوں تو کیسے، بندہ بھی ہوں تو کیسے بڑے کارساز کا، اے پاک رتبہ فکر سے اس بے نیاز کا، اس بے نیاز کا، اس بے نیاز کا، کچھ دخل عقل کا ہے نہ کامل تیاز کا، کچھ دخل کا ہے ناکام امتیاز کا اے پاک رتبہ فکر سے اس بے نیاز کا اس بے نیاز کا اس بے نیاز کا